een single concert. Het is of niet. Wat is het? Ik heb het ook als een moeder geloofd. Zie je, ik heb het ook met z'n avond die ganze beurt van mij.